tjemena. I nešto fali u mojoj glavi, budi ubjeđen. Ako si na mojoj strani, nikad nećeš biti povjeđen. I samo glasno, glasnije, ja ne znam drugačije, ja ne znam drugačije. Rokaj do temelja, od glave ka petama. Glasno, glasnije, ja ne znam drugačije. Još ove noći ti ćeš moći da mi vjeruješ, jer ti mora.